Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? NPO Radio 1. NTR. Onze gast gaat het liefst met een boogje om de gebaande paden heen. En regels zijn ook maar bedacht. Dus na het succes van New Kids The Sequel kwam er geen New Kids deel 3. En koos voor een geheel nieuw genre, de slagveld-sitcom. We rollen de bloederig rode loper uit voor Stefan Haars. Kunststof. Uw presentator is Andrew Mackinga. Stefan Haars, welkom bij Kunststof op NPO Radio 1. Dankjewel. Hey, heb jij ooit gedacht dat dat jongetje dat ooit begon met het maken van skateboardfilmpjes een film zou maken met een grote Hollywoodster? Skatefilms. Skatefilms. Inline skatefilms. Ja. inline skatefilms. Nou, ik moet zeggen dat ik het cd-singeltje van Crying heb gekocht ooit, van Aerosmith. Ja. Eigenlijk meer door de video dan door het nummer zelf. Dus nee, dat is een videoclip. In de videoclip, daar ken ik Alicia Silverstone van. Die nogal een indruk maakte toen. Had je een soort van crush? Dat zou te groot. Ik denk dat zou ik liegen. Ja. Maar ja, jezus. Maar ja. Nooit gedacht natuurlijk. Nooit gedacht. Nee, zeker. En dan zit je daar gisteren met haar. Niemand minder dan Hollywoodster Alicia Silverstone. Van de film Clueless kennen mensen haar natuurlijk, 1995. En die videoclip Crazy. Ze gaf aan dat ze Nederland erg prettig vindt, zei ze in de show. Dat ze hier vaker wil komen. En ik dacht van, gaan jullie nou na de show of daarvoor nog een hapje eten of een biertje doen? Hoe close zijn jullie eigenlijk? Nou, tijdens de film was het. We zijn gaan eten. Bij Renze, ja, ze, ja, verder. Maar was het gewoon. Nou ja, de filmdraai was echt heel geconcentreerd. Dus als in qua tijd. Dus we hadden 22 draaidagen en die dagen die zijn super kostbaar. En nou ja, je werkt daar al die tijd naartoe om op zo'n dag alles eruit te halen wat je eruit kan halen. Dus dat is gewoon keihard knallen. Maar we hebben ergens tijdens het draaien, ergens halverwege, hebben we gewoon een avond samen gaan eten en gaan kletsen. En eigenlijk is het meeste contact na het draaien van de film gekomen. Van, nou ja, natuurlijk tijdens. Maar als je op een gegeven moment de promotie gaat doen en we hadden de première, de Sundance première. Waar zij ook was. En dan doe je het hele persding. En sta je naast Alicia Silverstone interviews te doen in Amerika. En dat is wel een ver van je bed show. Interessant. Interessant om te zien. En hoe heb je haar gestrikt? Hoe gaat zoiets? Hoeveel moet je bellen? Het heeft vrij lang geduurd voordat deze film gemaakt is. En een van die redenen, dat is omdat we hebben besloten dat het in het Amerikaans moest. Het is ooit begonnen als een klein idee. En je gaat schrijven, je schrijft in het Nederlands. Je bent eigenlijk nog niet zo. In ieder geval, wij waren nog niet heel erg bezig met het plaatsen. Maar omdat het steeds meer zo'n soort van Amerikaanse sitcom werd, dachten we, we moeten gewoon een soort van the real deal doen. Dus toen zijn we, hebben we die afslag genomen. En dat heeft heel veel tijd gekost. En je gaat acteurs contacteren. Maar je denkt aan iedereen. Zullen we zeggen, ook al ben je met z'n tweeën, gewoon twee, Flip en ik zijn gewoon onbekende Nederlandse regisseurs. Flip van de Kuil. Ja, zeker. Hi, I'm Flip. Hi, I'm Stefan. Do you wanna, et cetera. En na casting directeur. Een persoonlijke brief en het script. En dat gaat dan naar acteurs en dan hoor je 3 maanden niks. En dan ga je naar de volgende acteur, hoor je 3 maanden niks. Ga je naar de volgende acteur en dan hoor je na 3 maanden van een agent of een manager van... vond het heel leuk, maar andere dingen. En zo gaat het heel lang, want dat, je hebt nog eigenlijk te weinig om te verkopen eigenlijk. En wij hadden het geluk dat we op een bepaald moment, Flip en ik, werden voorgesteld aan Nick Frost voor iets anders. En toen waren wij met hem in gesprek en dat klikte zo erg gewoon comedy-wise. Nick Frost die speelt de hoofdrol in de film samen met Alicia. Ja, zeker. Dus ga verder. Ja, en Nick Frost, bekend van Shaun of the Dead, wat echt een film is die echt ons heel erg heeft geïnspireerd. Ook Lucas Nitro met de zombies. Het is een zombiefilm namelijk. Het is eigenlijk een zombie, een romcom meets zombies. En die zombiefilm die heeft jullie geïnspireerd om dit te maken, zeg maar? Of gewoon in zijn algemeenheid heeft het jullie geïnspireerd? Dat is mede een inspirator voor Lucas Nitro. Dus dat is alweer iets. Ja. Dus meer om te uit te leggen hoe Nick Frost eigenlijk een beetje in ons DNA zit. Of in ieder geval een acteur is die wij heel erg hoog hebben zitten. We hadden dus ook een hele goede klik toen we met hem aan het praten waren. En wij dachten van we zijn nu in gesprek met iemand die wij geweldig vinden. Wij moeten nu dit script, ook al praten we over iets anders, moeten we nu ons eigen script op zijn bureau krijgen. Want dat is wat zo moeilijk is, om die scripts echt bij de acteurs te krijgen en dat ze ze lezen. Want ze krijgen heel veel. Ze krijgen heel veel en bijna al het andere. Daar worden ze wel goed voor betaald. En wij komen vanuit Nederland met een in hun ogen klein budget. Je moet daar, je moet iemand hebben die daar helemaal voor gaat. Nick Frost, die ongeveer halverwege het lezen van het script, zei hij al hij voelt het helemaal. En dat was een soort van startschot om de vrouwelijke hoofdrol te kunnen gaan casten. Toen hebben we een Amerikaanse casting director aangetrokken. Zijn we met haar gaan brainstormen. En kwam eigenlijk Alicia Silverstone best wel snel naar voren. Niet alleen omdat ze een jaren 90 icoon is. Maar ook dat ze heel erg offbeat projecten kiest. Ze doet eigenlijk niet de films waarvan je zou... Nou, in ieder geval, ik had gewoon een ander beeld van haar. Zeg maar. Omdat Clueless heeft natuurlijk zo'n grote stempel op haar gedrukt als actrice. Dat ik meer in mijn hoofd had dat zij juist voor iets meer mainstream dingen... maar juist dat het hele Hollywood ding, zij heeft er niet zoveel mee... en ze wil juist uitgesproken rare dingen doen. Dus dan dat script kwam op haar bureau. Ze heeft het gelezen. Ze vond het heel interessant. En toen wilde ze een gesprek met ons. Dat hebben we gehad. Dat klikte. Ze vond ons schattig. Zijn haar woorden. Dat heeft... En ze vond het ook een... Ze heeft Ron Grosus, Low Budget Stuntman, onze vorige film, heeft ze gezien. Die vond ze heel tof. Dus zo alles bij elkaar. Ze vond het script tof. Ze vond ons werk tof. En er was een klik. En toen ging het eigenlijk... Dit was echt ook best wel kort voor het draaien. Dus voordat we het wisten stonden we op de set met Nick Frost en Alicia Silverstone. Ze zei over jou en je collega filmmaker Flip van de Kuil... I could tell that these guys, dat zei ze gisteren... were freaks in the best way. Ze waren op een goede manier geschreven. Ja, fijn dat zij dat zo ziet. Ja, toch? Ja. In the pocket. Je luistert naar Kunststof, mensen. Mijn gast vanavond is filmmaker Stefan Haars. Samen met Flip van de Kuil werd hij bekend met New Kids. Een serie over een groepje hangjongeren uit het Noord-Brabantse dorp Maaskantje. 7 jaar geleden begonnen ze aan hun nieuwste project Crazy House. Een zwarte komedie over de moralistische wereld van de Amerikaanse sitcoms uit de jaren 90. Zullen we beginnen met de trailer te horen, een stuk? Ja, goed idee. The Christians are celebrating Easter. Group hug, guys. And Bernie's got it all under control. Cheese and rats. But a slippery situation makes him lose his grip. Oh, my God. How many times have I told you to take off those stupid things? Can Bernie find a solution? With things, no problem. And fix the mess he created? Gosh, what a mess. Or is he going to lose his mind? Find out on the next Crazy House, Sundance. The Christians are getting ready to celebrate Easter. Volgens mij is dat Greg Shapiro, toch? Zijn stem? Klopt, ja. De Nederlandse Amerikaan. Ja. Met dat muziekje erachter, dat vrolijke muziekje wat grenst aan een soort van... Ja, wat zit daar toch achter al die vrolijkheid? Ik moet je zeggen, ik kwam afgelopen weekend... dacht ik dat ik een leuke horror-comedy-film ging zien. Maar ik kwam een beetje verward de bioscoop uitlopen. Stefan, ik had een rare mix en ik heb het opgeschreven... zodat ik het gewoon goed over kan brengen. Van afschuw, verbijstering en toch ook een lach. En dan ben ik benieuwd, hebben meer mensen dat gezegd? Nou, ten eerste vind ik dit heel leuk om te horen. In mijn ogen het soort van het hoogst haalbare. Als al die emoties, zeg maar zeggen, een beetje met elkaar verweven zijn... en dat je het eigenlijk gewoon niet zo goed snapt voor jezelf, zeg maar zeggen, wat je nou voelt. Ja. Dat vind jij het hoogst haalbare? Ja, ik vind dat... als me dat zelf gebeurt, zeg maar zeggen, met iets wat ik zie... Dan ga ik daar heel lang lekker op, zeg maar zeggen. Je loopt natuurlijk wel het risico dat je... Als je zo verward bent, dan denk je ook, dan weet je nog niet zeker of je het voort wilt zeggen, zeg maar. Die verwarring kan ook omslaan in teleurstelling of ja, gewoon weg een beetje afkeer of van de film. Ben je daar dan niet bang voor als maker? Nou ja, kijk, wij maken onze films eigenlijk niet voor een publiek. Ja, wel voor een publiek en dat zijn wij eigenlijk zelf. Dus wij maken waar we zelf enthousiast van worden. En ik denk dat heel erg belangrijk is bij het maken van whatever. Dat je iets eigens maakt waar je zelf enthousiast van wordt. Want wat ben je anders aan het doen? Ja. Anders ben je iets aan het maken wat verkoopt. Of wat vind ik persoonlijk niet zo interessant. Het is wel fijn als het gebeurt. Weet je? Het is fijn als er mensen naartoe gaan. Maar in eerste instantie is dat eigenlijk altijd onze basis. En ik weet nog met New Kids zijn we daarmee bezig geweest. Hebben we zo van pilotjes gemaakt. En wij waren op een gegeven moment ongeveer voor onszelf aan het maken, voor niks. En we hadden ook echt het gevoel van, nou, dit is iets. Ja, dit gaan mensen, dit is voor ons en onze vrienden. Weet je wel, die kunnen dit waarderen, die vinden dit leuk. En dat is toen mega ontploft. Dus er is iets geks gebeurt met de Stefan en Flip humor of wat wij maken, dat het eigenlijk zo niet mainstream is dat het dan weer zoveel opvalt en dat mensen in het mainstream het toch interessant vinden. Ja. Dit is wel van een andere categorie. We gaan het straks nog wel ook hebben over New Kids. Ik wil toch ook nog even terug naar de vertoning van die film en de reacties, want ik kwam die bioscoop uitlopen, maar jullie film is vertoond op het Sundance Filmfestival in de VS. Dat is de plek waar Quentin Tarantino werd ontdekt. Films als The Blair Witch Project en Get Out van regisseur Jordan Peele, die beleefde daar zijn wereldpremière. Hoe was het om jullie film daar te mogen vertonen? Ja, dat was de droom eigenlijk. We wilden dit. Er zijn eigenlijk drie A-festivals die ook een plek hebben voor films zoals dit. En dat is Cannes, TIFF, dat is in Toronto, en Sundance. En dat zijn dan plekken waar vrij serieuze films worden gepresenteerd. En er is Midnight Section. En die Midnight Section, dat zijn... de film die wij gemaakt hebben, die is daarvoor gemaakt. Mm-hmm. Dat is... Sundance is het enige festival wat in Amerika is, van die drie. Die andere is in Canada en de andere is Cannes. Wij hadden onze ogen gewoon op Sundance. We dachten van, dit is, hier moeten wij... Maar ja, die kans is, er worden belachelijk veel films. Ja, maar het is gelukt. Vanuit de 17.000 ingezonden films is jullie film gekozen. Slechts 80 featurefilms. Het is echt een ding daar op die berg. Hoe waren de reacties? En hoe waren de reacties daar vergeleken met Europa? Ja, het was heel interessant... De zaal ging stuk, op een goede manier. Er werd veel geluid gemaakt, mensen lachten. Het was ook nog eens heel spannend, want we waren... Je beseft je dan ook dat je zo van in het hol van de leeuw zit. Het is je Europese of Nederlandse blik op de nuclear family of op de American Dream. Ja, vanuit een Europees perspectief zet je iets neer. En opeens, tijdens het kijken, want dit was de eerste viewing... de eerste screening waar een publiek zat. Ik had de film nog niet met een publiek gezien. Want we hebben gewoon elke dag aan die film gewerkt tot dat moment van Sundance. Want dat is waar we voor gingen. En die film die startte. En ik besefte me van, oh shit, we zijn in Amerika. En ik had gewoon nog niet nagedacht over van deze mensen gaan nu kijken naar hoe wij hun neerzetten. Ook al is het natuurlijk, het is natuurlijk een parodie en het is... Even voor de luisteraar. De Crazy House speelt zich af in de jaren 90 en volgt de religieuze Bernie Christian, gespeeld door Nick Frost, en zijn gezin. En het is op een set die in alles lijkt op die van de brave jaren 90 sitcoms. Met die muziekjes erbij, met zo'n voice-over. Alles lijkt goed te lopen tot de komst van Russische klusjesmannen om een lek te repareren. Ze blijken gezochte criminelen te zijn die niet meer willen weggaan. En ten einde raad doet Bernie er alles aan om zijn gevangen gezin te redden. Dit is de context, maar vol met harde humor, absurditeiten, geweld, bloed. En dan is de film afgelopen. Je zit daar in Sundance. Al die journalisten lopen maar met de badge rond. Wat gebeurt er dan? Het was heel... ik vond het dus heel tof. Het was een hele toffe viewing. De zaal reageerde goed. En er zaten heel veel industriemensen. Het was echt elke grote distributeur die zat daar. En eigenlijk nog best wel weinig pers. Want de pers die daar eigenlijk vooral is voor de serieuze arthouse film. Want dat zijn de films die daar vooral worden gepresenteerd. Of in première gaan. Die kijken dan zo'n film als dit om 9:30 's ochtends in de perstent. er waren een paar mensen een beetje boos. Zo boos dat er echt slopende reviews zijn geschreven. Maar echt slopend. Mensen die echt gefrustreerd waren. En echt heel erg het heel erg nodig vonden om heel erg te laten weten dat zij dit echt een kutfilm vonden. Denk je dat daar een rol speelt dat jullie als Europeanen met die New Kids achtergrond, die poep en pies zijn, dat auto's over elkaar heen rijden, in dit geval ook nog bloederige humor, de draak steken met die hele Amerikaanse televisiegeschiedenis van sitcoms? Nou ja, het was dus vrij duidelijk gevoelig. En tegelijkertijd kwam de Europese pers en de Britse pers met echt mega lovende recensies. Dus er was iets heel interessants aan de hand. Er is een stuk geschreven waarin we werden vergeleken met Wim Wenders en Lars van Trier. En dat er een Europeaan nodig is om Amerika neer te zetten in een film. Daar denken zij duidelijk. Is dat dan over. Ook weer wat je wou? Die vijf sterren of die totale nul? Nou ja, wij maken niet iets voor de middelmaat. En dit is een film die je gaat hier iets van vinden. Je gaat hier iets voelen. Daar hou ik van. Zelf. Wat is het idee? Met welk idee begon deze film? De film, het zaadje is eigenlijk al heel lang geleden geplant. En dat is eigenlijk gewoon dat er vroeger niet zoveel op tv was. En dat er zoveel eind jaren 80, begin jaren 90 sitcoms werden herhaald eindeloos op de Nederlandse tv. En dat je dat eigenlijk maar keek, omdat er niet zoveel anders op was. En dat was prima. En sommige waren ook eigenlijk heel leuk. Marriage to Children vond ik echt heel leuk. Maar dat was eigenlijk al een beetje een parodie op een sitcom. Op die sitcoms, ja. Bijvoorbeeld Full House, Elf, Who's the Boss. Het zijn hele family ties. Het zijn een soort van bubbels van werelden waar hele kleine, kleine probleempjes die binnen het gezin ontstaan worden besproken in zo'n episode. En die eindigen vaak met een moraal. Dan word je nog iets bijgebracht, net iets te veel. Ik denk dat toen al, daar iets, een soort van balletje begon te... een soort van vuurballetje begon te branden. Dat vraagt gewoon om stuk gemaakt te worden. Ons idee was eigenlijk, ons basisidee was van, in een wereld zoals dat, in zo'n hele veilige bubbel, wat nou als dat probleempje niet dat kleine dingetje is binnen het gezin, dat je beter op moet letten op school of weet ik veel. Maar dat er echt iets gruwelijks gebeurt. En hoe gaan dit soort karakters daar dan daarmee om? Ja. En dat hebben jullie tot leven gebracht? Dat is een tikje uit de hand gelopen eigenlijk. Maar dat was het begin. Jullie hebben uiteindelijk een studio gebouwd in Amsterdam. In een soort dungeon noemde Alicia. Was geen licht. Waarin jullie letterlijk zo'n sitcom-studio hebben nagebouwd. En waar dus ook, zoals je dat kent van de series die je net noemt. En daar hebben jullie dus in die 22 dagen die film gemaakt. En dan zien we dus Bernie rondlopen met zijn vrouw Eva. Zijn er nog bedoelingen rondom jullie keuze om hem bijvoorbeeld de Henny Huisman te maken en Alicia Silverstone te laten werken? Zit daar nog een gedachte achter of is het gewoon random? Kijk maar, en we zien wel wat er met onze karakters gebeurt. Wat wij heel interessant vinden is... in de jaren 90, daar was het moraal anders dan nu. Dat een vrouw in een sitcom, zullen we zeggen, de werkende is. De kostwinnaar is. De kostwinnaar is. En de man, de huisman, zullen we zeggen, zoals bijvoorbeeld in Who's the Boss. Yeah. Ja, dat was hilarisch. Want ja, dat... was niet zo in die tijden. Of in ieder geval niet volgens... de norm. Ja, precies. Ik denk dat deze film, kijkend door een bril van waar wij nu leven... beter wordt met de tijd, zullen we zeggen. Ik bedoel, dat we er 7 jaar over hebben gedaan om te maken... dat is eigenlijk een soort van pre geweest voor deze film. Onze blik op de... de blik vanuit nu op de jaren 90. Dat werkt wel echt in ons voordeel. Oké, we gaan zo verder praten. Dan gaan we nog even... Wat wou ik nou nog weten? Ik had hier... ging dat wel met die Engelsen en die Amerikanen en de Hollanders? Ik bedoel, je kunt een script hebben. We zijn ook, mag ik dat zeggen? We zijn soms een beetje lomp en direct als Hollanders... Ik weet niet hoe dat met Brabanders is, maar ging dat wel op de set? Ja, dat ging zeker. Ja, en Nick is Brits, Nick Frost. En Alicia is Amerikaans. Natuurlijk gaat dat. Geen uitdagingen? Begreep iedereen alle humor? Kijk, en dan heb je het erover, bijvoorbeeld. Dus als er sowieso heb je het natuurlijk over de karakters. Je hebt het over het verhaal, je hebt het over de wereld. Want het speelt zich af in een hele gekke... gekke wereld eigenlijk, zullen we zeggen. Met onze eigen regels die we allemaal bloedserieus nemen. Want anders dan valt die film uit elkaar. Dus dat is heel belangrijk voor iedereen om te begrijpen. Om te weten, zullen we zeggen, hoe zijn karakter daarmee omgaat. Gaan we zo verder over praten en over je werk met New Kids. Maar we gaan naar Jennifer Okkerloen, want er is nieuws uit Den Haag. Ja, want volgens mij is er iemand naar buiten gekomen. We gaan naar verslaggever Lars Geert. Vertel. We zijn aan het wachten op Geert Wilders van de PVV. We hebben zojuist te horen gekregen dat hij ieder moment naar buiten kan komen. En dat hij ons gaat vertellen wat de PVV-fractie heeft besloten. De deur gaat inderdaad open. Een groot gedeelte van de PVV-fractie en de medewerkers lopen naar buiten. En dan is even de vraag of Geert Wilders er ook al is. Nee, dat is nog niet het geval. Wat we net konden zien was dat in ieder geval het grootste gedeelte van de fractie al naar buiten is gekomen. Dat we van een aantal te horen kregen dat ze eruit zijn. Nog niet waar ze dan precies uit zijn, maar we kunnen er in ieder geval van uitgaan dat wat de PVV betreft er niet heel veel blokkades liggen als het gaat om het goedkeuren van het onderhandelaarsakkoord zoals dat vanmiddag is bereikt en gesloten. Nogmaals, we zijn in afwachting totdat Geert Wilders ons het nieuws gaat vertellen dat zijn fractie hoogstwaarschijnlijk akkoord gaat. Daar zijn we ook aan het wachten en we hadden indicatie dat dat ieder moment kon gebeuren. En dan zul je altijd zien dat op dat moment de deuren weer dicht gaan en dat we met z'n allen nog even moeten wachten. We hadden net ook een beetje vreemde scène bij BBB. Daar stond ook iedereen te wachten. En daar kwam Caroline van der Plas ineens naar buiten met een papieren zak. En daar zat friet in voor het journaille. Iedereen mocht even wat pakken. Daar had helemaal niemand op gerekend dat het überhaupt plaats zou vinden. En we wilden natuurlijk dringend van haar weten of haar fractie inmiddels akkoord is gegaan. Maar ze kwam toch echt alleen om eventjes het de journaille journalisten van wat friet te voorzien. Nu gaan we even kijken wat er bij de PVV gebeurt. Er loopt Marjolein Faber, een Kamerlid van de PVV, weg. Maar die zegt niks. Guidi Markussauer, wel bekend van het stuk papier onder zijn arm, is inmiddels ook naar buiten. We konden niet zien dit keer wat er op het papiertje stond. De vorige keer dat hij bij de onderhandelingen naar binnen ging, moest hij zo lang dralen dat een oplettende fotograaf even een stuk papier onder zijn arm wist te fotograferen. En daar konden we op lezen dat een toekomstige coalitie in ieder geval zou streven naar het strengste asiel- en migratiebeleid van Europa. Ben benieuwd of dat ook inderdaad in het onderhandelaarsakkoord terecht is gekomen. Het wachten is nog steeds op Geert Wilders. We kijken naar een dichte deur met een pasjesysteem om daar binnen te komen. Want het is niet zomaar gezegd dat je ook in de Tweede Kamer bij de PVV naar binnen kunt lopen, zoals bij andere partijen. Geert Wilders wordt tot op de dag van vandaag nog zwaar beveiligd vanwege alle bedreigingen die hij over zich heen krijgt, waar hij ook wekelijks aangifte van doet en ons laat weten hoeveel dat er zijn. Dus ook wij journalisten kunnen, zoals we bij andere partijen doen, niet zomaar de gang oplopen, niet zomaar mensen aanspreken. Daar heb je een speciale beveiligingspas voor nodig. En dat kunnen alleen de mensen van de PVV zelf en een aantal medewerkers en natuurlijk Geert Wilders. Op wie het wachten nog steeds is, de deur is dicht. Er was ons beloofd dat hij toch ieder moment in aantocht zou zijn. De deur gaat ook af en toe open en dan verlaten PVV-Kamerleden het pand. Maar we moeten toch nog even geduld hebben, want het is ons iets mooier voorgespiegeld dan we hadden gedacht. Oké, verslaggever Lars Geers, komen we straks nog even bij je terug. Dankjewel. Kunststof. Andrew Makkinga. Dankjewel, Jennifer. Ja, zo zul je zien, Stefan. Dan gaan we praten over hij is er toch weer. Ja, zul je zien. Zul je zien. Zul je altijd zien. We gaan terug naar Jennifer. Ja, Lars Geers, hij komt nu toch naar buiten, begrijp ik? Inderdaad, de deur is open en we kunnen naar hem luisteren. Natuurlijk hebben we ook wat punten om mee terug te nemen, maar de fractie is toch wel unaniem. Heel blij en tevreden met dit akkoord. Wat voor punten worden er teruggenomen? Nou ja, maar die ga ik u niet vertellen, die ga ik daar vertellen. Maar mijn belangrijkste boodschap is dat er een unaniem, hele enthousiaste fractie met veel applaus is. En daar ben ik heel erg blij op. Heeft u gesproken, tot 2,5 uur duurde het. Moest u nog mensen overhalen dan, of was het echt zo lange leestijd? Nou, mensen hebben goed gelezen, hebben vragen gesteld. Ik heb daar antwoorden proberen te geven. Wat collega's die met mij aanwezig waren, ook met de onderhandelingen, hebben wat antwoorden gegeven. En iedereen was er heel tevreden over. En nogmaals, een hele blije fractie. En ik hoop ook dat. Heeft u ook gesproken over de premiersvraag? Dat vraagt echt heel Nederland zich af op dit moment. Daar gaan we later over doorpraten. Maar later vanavond? Of? Daar gaan we later over doorpraten. En wanneer krijgen de Nederlanders het te horen? Later dus. Hè? En waarom heeft dat te maken met een onderzoek dat loopt naar iemand? Sorry? Heeft het te maken met een onderzoek dat loopt naar een kandidaat? Ik ga er niks over zeggen. We hebben erover gesproken en we gaan er later over doorspreken. Wanneer krijgen we meer te horen over de inhoud van het akkoord? Is dat vanavond nog? Nou, alle fracties moeten, zoals u weet, daar een oordeel over vellen. We hebben dat net gedaan. Dan moeten alle fractievoorzitters, als dat klaar is bij al die vier fracties, naar de informateurs, om te kijken of er al dan niet amendementen zijn en of wij daaruit kunnen komen. En pas als dat zo is, is er een akkoord. Dus niet alleen een onderhandelingsakkoord. En op het moment dat dat akkoord er hopelijk later op de avond zou zijn, dan wordt het publiek, dan gaat voor 12 uur vanavond, moet dat naar de Kamervoorzitter. En dan gaat u het ook toelichten? Volgens mij is het wel de bedoeling, als we vandaag allemaal op tijd klaar zijn, dat dat gebeurt, ja. En baalt u dat die premiersvraag nu nog boven de markt hangt? Nou, ik heb daarover gezegd, we komen er later op terug. Ja, waar bent u het meest trots op wat bereikt is? Ja, dan wacht ik toch even tot het openbaar is. Want iedereen weet dat er akkoord er is. Waar bent u nou trots op? Het is de eerste keer dat u echt meedoet. Daar kunt u ook iets over zeggen, bijvoorbeeld. Nou, over de inhoud nogmaals, dat doe ik pas als het publiek is. Maar ik ben wel beren trots dat de PVV in één jaar tijd de grootste partij is geworden. En nu gewoon de grootste regeringspartij is geworden. Dat we in het centrum van de macht zitten. Niet vanwege de macht, maar dat we voor onze kiezers een hele hoop kunnen betekenen. En als u dadelijk, hopelijk later vanavond het akkoord leest, dan moet u uw eigen oordeel maar geven. Maar ik denk dat heel veel Nederlanders daar een hele hoop PVV in herkennen. En, gaat er veel veranderen in Nederland? Wel heel blij mee zullen zijn, denk ik. Ja, gaat er veel veranderen in Nederland de komende jaren? PVV-leider Geert Wilders, die dus zegt dat zijn fractie in ieder geval unaniem heeft ingestemd met het onderhandelingsakkoord dat er ligt. Hij wil nog heel weinig kwijt. kwijt over de inhoud daarvan. En gaat ervan uit dat op het moment dat ook de andere drie akkoord zijn, dat er dan iets meer naar buiten zal komen. Voegt er daar wel aan toe dat dat wel op tijd moet zijn. En gaat ervan uit dat voor middernacht vannacht het verslag van de informateurs naar de Kamers gaat. En gaat er dus ook van uit dat, of naar de Tweede Kamer gaat. En gaat er dus ook van uit dat daar al het akkoord bij zit, zodat we het allemaal kunnen lezen. Maar een toelichting, een presentatie, dat hangt dus af van het feit of de andere drie wel op tijd klaar zijn. Hij is in ieder geval trots op. Hij is er beren trots op dat de PVV als grootste regeringspartij nu ook gaat meeregeren voor het eerst in deze vorm, nadat hij alles een keer gedoogsteun heeft gegeven aan het kabinet Rutte 1. Maar we zullen op een aantal dingen nog moeten wachten, namelijk wat ze nou precies hebben afgesproken. En ook, en die vraag die blijft maar boven de markt hangen, wie dan uiteindelijk de premier van Nederland wordt. Dankjewel, verslaggever Lars Geerts. Andrew Mackinga. Dankjewel, Lars Geerts en Jennifer Okkeloen. Ja, zo gaat het. We zijn de nieuwszender van Nederland en er is zeker nieuws vandaag. Maar bij mij te gast is nog steeds filmmaker Steffen Haars, die samen met Flip van der Kuil bekend werd met New Kids, een serie over een groepje hangjongeren uit het Noord-Brabantse dorp Maaskantje. 7 jaar geleden begon jij en je collega aan een nieuw project Crazy House. Een zwarte komedie over de moralistische wereld van de Amerikaanse sitcoms uit de jaren 90. Nou, we hebben het al gehad over je ontmoeting met Alicia. Ze was gisteren ook in Nederland. Ze doet een perstour met jullie. Dus het is niet even een film. Het is echt een project waarin jullie samen optrekken. Ik heb ook al een beetje gedeeld dat ik toch enigszins verward uit de bioscoop kwam lopen, waar ik overigens echt even moest bijkomen. En ik heb je gevraagd over, ja, hoe zit dat nou? Hoe hebben jullie dit nou gemaakt? En hoe kijk je nou bijvoorbeeld naar de hoofdrolspeler Bernie, gespeeld door Nick Frost? En ik ben nu wel benieuwd of we het even kunnen hebben over wat die film zo ongemakkelijk maakt. Namelijk de grappen, namelijk het geweld. Je ziet bijvoorbeeld tongzoenen met een lijk. Vrij ver, toch? Een Jezusbeeld dat rectaal ingebracht wordt. Een brandend babylijkje dat wordt overgegooid alsof het American football is. Ja, Hans Theo zou het vast geweldig vinden, maar hoe ver kun je gaan, Steffen? Ja, het begint ook gewoon als een heel gezellig sitcomverhaal met een, ja, jongen, met een familie. Jongen. Waar iedereen gewoon, nou ja, hun best doet. Ze doen gewoon hun best. Ja? Maar het is niet genoeg. Nee. Kleine spoilertjes wel. Laat ik zo zeggen. Hoe gaan jullie te werk? Kijk, het interessante is het contrast. En als je zo'n wereld als dit neerzet en het gaat mis, dan kan het misgaan. Maar het kan ook nog iets erger misgaan. Het probleem wat deze karakters hebben. Je kan ook de karakters, maar zeggen, tijdens het schrijfproces nog iets ongeschikter maken voor dit probleem. Hoe doen jullie dat? Want je begint, het idee is dus, we gaan zo'n sitcom, en nogmaals, sorry voor die spoilers, ik zag het in de krant, dus ik dacht, ik kan het zeggen. Jij en Flip denken van, we gaan die wereld van die sitcoms, waar we alle twee naar hebben gekeken, er was niets anders, die laten we helemaal uit de rails lopen. Dat doe je met Alicia's. Wat is dan jullie taakverdeling bijvoorbeeld? Hoe gaan jullie te werk? Je bedoelt gewoon het schrijfproces, hoe dat dan eigenlijk gaat. Ja, en het vertalen naar het beeld en het uiteindelijke wat we te zien krijgen. Ja. Ik kan twee dingen vertellen. Ik kan vertellen hoe dat schrijfproces gaat. Maar dat is eigenlijk, want dat heb ik eigenlijk net ook een beetje verteld met dat zaadje wat geplant wordt. En dat je dan begint met iets kleins dat het eigenlijk uit de hand loopt. Dus het begint eigenlijk, wij zitten samen in een ruimte. We zijn heel veel ideeën komen op bij dit basisidee. Dan begin je aan een soort van structuur te werken voor een verhaal. En dan begint er eigenlijk één te schrijven aan het script. En dan gaat het op en neer. En dan is het eigenlijk een soort van de truc om elkaar zoveel mogelijk te verrassen. We hebben natuurlijk al zoveel dingen besproken met elkaar. Maar dan is dat heel erg de uitdaging. Dit is onze 5e film. Er is iets meer voor nodig om elkaar te verrassen dan bij de eerste film. Dat is nou helemaal een feit. En zoeken jullie dan de grenzen op met elkaar? Nou ja, je bij elkaar, ja. Het gaat niet om de grenzen opzoeken. Het is niet dat moet of dat het gaat om bijvoorbeeld shockeren. Het schiet toch wel vaak een bepaalde kant op met dingen. En Nou ja, het interessante is gewoon dat grote contrast met die superveilige wereld. Hoe ver kun je trekken en hoe absurdistisch kun je trekken? Want als je het zo vertelt, dan nou ja, kun je dat op allemaal verschillende manieren zien. Maar dit is wel binnen een comedy en een vrij absurdistische. Nou ja, ik zou je ook wel zeggen dat wat ik er ook in zag is, ondanks al die heftige dingen, dat die Bernie, die brave gelovige huisvader, dat hij bijna een soort christelijke ervaring heeft. Dat die herpakt zichzelf. Die staat misschien wel wederop, net als Christus. Er gebeurt met hem iets in die film, terwijl hij zijn gezin probeert te redden. Snap je ook, broeders? Het is niet allemaal gek. Alleen ik ben wel benieuwd of er niet een moment is dat een van jullie bij elkaar aan de rem trekt of zo, zeg maar. Zijn er scènes die er niet in zijn gekomen, bijvoorbeeld? Nou ja, eigenlijk is het, als het grappig is, dan kan het. Dan zit het erin, ja. Ja, en anders niet. Ik denk dat de... Wie wil er nou in hemelsnaam geld geven voor zoveel? Hoe heb je dat met die filmfondsen geregeld? Met het filmfonds? Ja, dat ging niet makkelijk, moet ik zeggen. Het hele filmfonds traject. Dit is onze vijfde film. Bij onze eerste vier films hebben we eigenlijk nog nooit een realiseringsbijdrage gekregen. Dat wat is dat? Ja, dat is eigenlijk waar je voor gaat als je je film indient bij het filmfonds. En dat is eigenlijk een groot gedeelte van het budget, want je moet altijd nog bijfinancieren. Waardoor je die film kan maken. Wij werden nooit zo begrepen bij het fonds. Ik weet nog dat we ooit voor New Kids Turbo bij het fonds zaten de eerste keer aan een tafel met allemaal mensen en die ja, gewoon het script had gelezen en gewoon niet zo goed begrepen wat dit dan was. En als wij voorbeelden aanhaalden, zoals South Park bijvoorbeeld als inspiratiebron, dan moest er even naar elkaar gekeken worden. En dan was er wel één iemand die wist wat South Park was. En, dus dat was vrij ingewikkeld. En we hebben eigenlijk dus nog nooit een realiseringsbijdrage gekregen. Maar voor deze film hadden we dat nodig. Want ja, onze films worden eigenlijk weirder en weirder. En ja, we gaan gewoon niet voor het veilige. We vernieuwen onszelf. Dat is vrij belangrijk voor ons om met iets nieuws te komen. Anders zouden we wel New Kids 3 maken elke keer. Want dat is eigenlijk wat er... Wat iedereen ook wil. Ja, wat er redelijk vaak gevraagd wordt. Ja. En het filmfonds is natuurlijk... het zijn vooral arthouse films die realiseringsbijdrage krijgen. En dat zou deze film... Je kan hem ook zo zien. Je kan hem op heel veel verschillende manieren zien. Alleen ja, het is best wel lastig uitleggen en lastig te plaatsen ook, deze. We zijn eigenlijk... Het ging niet makkelijk, maar het is wel binnen. Nou ja, we hebben het meerdere keren... We zijn meerdere rondes is het afgeketst. Zijn we teruggekomen. We hebben uiteindelijk eigenlijk een gesprek geforceerd met... Van hé, maar wat is nou... Hoe kunnen wij dan nu een film maken? Want met zo'n weird idee. Er is niet iemand die zegt, oh ja, prima, daar leggen we wel even wat commercieel geld voor neer en we hangen er een sponsor aan en dan kan die film wel zijn werk gaan doen. Nee, dit is wel echt iets anders. Dus als wij nog een film willen maken, dan moet het op deze manier. Dus we hebben dat filmfonds. Hard nodig en het is gelukt. Ja, ja. Iets anders, iets op de meer persoonlijke titel. In de laatste scène van de film wordt een soort lesje christelijke deugdzaamheid gedeeld. Probeer elkaar te begrijpen en wees goed voor je buren. Hoe zit dat eigenlijk bij jou? Ben jij goed voor je buren? In Bergen. Ben ik goed voor mijn buren? Nou ja, kijk, ik denk het wel. Dit soort karakters in deze film... Dit is natuurlijk fictie. En dit is iets wat ik heel erg nodig heb, zullen we zeggen. Ik leef eigenlijk best wel... ik heb gezin, jonge kinderen, een hond, een huis. Tosti, wie heeft die naam bedacht? Tosti? Ja, die komt wel uit mijn koken. Ja, ja. Maar je hebt een burgerlijk leven, zoals je het zelf omschrijft. Met vrouw en twee kinderen in het Noord-Hollandse kunstenaarsdorp Bergen aan Zee. Is dat altijd zo geweest? Nou ja, burgerlijk leven, inderdaad, het is zo opgeschreven. Het is huisje, boompje, beestje. Dat is het. Ik wil niet zeggen dat ik een burgerlijk leven leid. Maar het is wel het familieleven. En grappig genoeg gaat deze film ook eigenlijk heel erg over familie. En zit daar ook een hele grote boodschap in deze film. Waarom lach je? Ja, omdat het natuurlijk allemaal samenkomt. Maar... Als ik, ik kan mezelf verliezen en ik heb dit nodig. Zeg maar, dit is wat ik doe. Ik zit achter mijn laptop en ik schrijf. En ik verdwijn in werelden en gekke ideeën. En dat houdt mij sane. Dat houdt mij op het rechte pad eigenlijk. Ik ben alleen benieuwd, weet je, uit wat voor een gezin kom jij? Want het verhaal was bij mij ook zo dat ik dacht dat Maaskantje, die gasten, als je daar naartoe rijdt, is iedereen zo als in die film. Maar het is dus niet zo. Tenminste, dat heb ik me laten vertellen. Uit wat voor gezin kom je? Hoe was het om daar op te groeien onder de rook van Den Bosch? Ja, het was eigenlijk geweldig. Totdat je dan in de puberteit komt en meer wil. En uit zo'n dorp, ja, je wil gewoon naar de stad en naar andere plekken. Maar het was een hele fijne plek om op te groeien, Maaskantje. En zoals wij Maaskantje hebben neergezet in New Kids... Dat is niet wat het echte Maaskantje is. Maaskantje is eigenlijk meer zoals een 90's sitcom, zou ik maar zeggen. Het is eigenlijk best wel een mooi dorpje met heel rustig. Er waren vroeger wat hangjongeren. Nou, die hebben vrij veel indruk gemaakt. Op mij. En die hebben ook een zaadje geplant daar inderdaad. En daar hebben we wat over kunnen maken toen. Ja, wat jij zei, ooit dat je moest als kind van jezelf al dingen doen om buiten de gebaande paden te wandelen. Ja. Hoe uitte dat zich? Dus ik heb in mijn puberteit, ik heb me eigenlijk nooit heel erg afgezet tegen mijn familie. Dat was eigenlijk gewoon hele liefdevolle ouders en een hele goede band. Ik heb niks te klagen, zou ik maar zeggen. Het was gewoon een hele fijne, gewoon heerlijk. Je kon daar hutten bouwen in maisvelden. Het was gewoon een heel... maar toch dat... eigenlijk dat huisje, boompje, beestje leven... of alles wat eigenlijk een beetje verwacht wordt in het leven... dat op de een of andere manier kon ik daar gewoon niet zo goed tegen. Dat begon met muziek. Dat je een bepaalde muzieksmaak krijgt... waardoor je het gevoel hebt dat je aan het afzetten bent... tegen alles en iedereen. Want, welke muziek was dat voor jou? Dat was Ice-T. Dus gangsterrap op jonge leeftijd. Ik weet nog dat Home Invasion was het eerste bandje waarvan ik hoorde dat... daarvoor trouwens nog wel Os Dorp Posse. Dat was ook super, maar dat was super spraakmakend. Want dat was dan in het Nederlands. Dus het kwam zo hard binnen. Ik zat in tram 5. Ik ken het bij mijn hoofd. Ja. Dat werd het werd ook metal en er kwam eigenlijk van alles bij elkaar, zou ik maar zeggen. Dus dat is hoe het begint. Skaten werd een groot onderdeel van mijn leven. Nou, dat stond ook eigenlijk voor dat je iets doet, dat je een trapleuning niet gebruikt om netjes je hand vast te houden om ervan af te lopen, maar je springt erop en je grijnt naar beneden. Je ziet een trap om niet overheen springen of om er vanaf springen in plaats van het gebruiken om netjes omhoog en om laag te lopen. En dat werd ook niet geaccepteerd. Ik had altijd ruzie met security guards bij bedrijven waar je dan goed kon skaten. En zo zocht jij je weg. Je had een graffiti crew die nog steeds bestaat. Je gaat uiteindelijk naar de filmacademie in Amsterdam. En dan... Samen met collega en vriend Flip van de Kuil breek je eigenlijk in 2007 door als de grote architecten van de serie en later twee films van het superpopulaire Brabantse Maaskantje New Kids. Ik wil even naar een fragment van New Kids bij wat voor velen in Nederland, maar inmiddels ook Duitsland, Rusland, Australië, eigenlijk wereldwijd is dit een enorme hit geworden. Snackbar Het Pleintje. Twee grizzlies. Mami. Picanto, twee brinkies, Cito-stick, broodje warm vlees en een viandel, grote portie kipnugget en twee broodjes bakbouw. Hé Henk, je bent mijn kipknossen vergeten, jongen. Ga je niks besteld? Wel, jongen. Helemaal niet. Helemaal wel. Vrek de Mongol. Ja. Wacht, autochauffeur. Laat doen eruit. Goed zo. Hallo. Dit is zo vaak het net over gegaan middels, maar jullie begonnen voor het internet. Hoe begreep iedereen jullie wel, zeker de traditionele media? Nee. Dat is heel grappig. Dat voelt alsof een soort van de cirkel rond is op een bepaalde manier. Want nu met Crazy House lopen we eigenlijk ook weer tegen dezelfde dingen aan. Wij dachten altijd, het is alleen voor ons. En niemand gaat dat... dat wordt gewoon een klein niche dingetje. Maar het werd een mega succes bij het publiek. En die er heel actief in waren. Dus mensen moesten zich verkleden als de New Kids met carnaval. Er werden overal illegaal t-shirts gemaakt met de quotes erop van de serie. En het was heel... bijvoorbeeld... en het was volgens mij... Ik weet niet of het nou de film was of de serie. Volgens mij was het de film. Een recensie van het Parool. Die hadden nog nooit in hun leven volgens mij 0 sterren uitgedeeld. Maar wij kregen een 0 sterren. Dat gebeurt nu eigenlijk ook. En dat was een soort van startschot, zullen we zeggen. Dat is ook toen kwam de film nog op DVD uit. En dat was ook de DVD-cover, zullen we zeggen. Ja. 0 sterren. Mooi dat je het zo net voor de uitzending ook wel zei. De keerzijde is dat omdat YouTube er nog niet zo was, heb je ook niet zo gigantisch kunnen profiteren van wat dat als het nu allemaal was uitgekomen. Het was wel, want we zijn wel online eigenlijk soort van begonnen. Ja, we zijn natuurlijk nog met een soort van sketch show daarvoor begonnen met de Pulp Show. En dat was eigenlijk pre-YouTube. Dat is op een gegeven moment weer een tweede leven gekregen toen YouTube ontstond. Ik voel me wel echt een dinosaurus nu. Je bent... Als ik het zo uitleg. Maar had je ooit gedacht dat het zo lang zou aanhouden? Bedoel, wie is hier nou de snackbar-eigenaar? Jij of ik? Dat zo in de DNA van ook een allerjongste generatie zou zitten. Ja, dat kun je niet voorspellen. Dus je doet gewoon wat je zelf triggert en waar je enthousiast van wordt. En dan werkt zoiets of het werkt niet. En er zit gewoon iets heel herkenbaars in New Kids. We hadden het er net even over voor de uitzending. Maar dat het is oer-Brabants in mijn ogen. Dit is iets wat ik ken vanuit Brabant. Maar jij komt uit het noorden. En jij herkent het ook. Ja, die jongens stonden bij mij in Winsum boven Groningen. Ook met de Aussies op straat. Precies. Ook bij de cafetaria. Ja, en in Duitsland gebeurt hetzelfde met die open mantas. Dat is ook een begrip daar. Dus iedereen herkent daar wel iets in. Iedereen heeft er wel een versie van. Maar hoe belangrijk is dit eigenlijk geweest voor Brabanders? En ook met name het Brabants dialect. Was er überhaupt kritiek? Natuurlijk was er kritiek. Want wij hebben eigenlijk ook een soort van eigen dialect gecreëerd. Het merendeel van de... Dus eigenlijk iedereen, behalve Flip, komt uit Brabant. Maar Huub komt bijvoorbeeld uit oorspronkelijk uit Zonnebreugel. En bewoog vooral in de Eindhoven area. Wesley, heel erg Den Bosch. Tim en ik uit Maaskantje en met familie in Schijndel. Daar zitten allemaal... We hebben eigenlijk de beste dialect-eigenschappen van al die plekken gepakt en dat gemixt. Dus we hebben eigenlijk een soort van dialect gecreëerd ook. Een bepaald soort van Brabants. Het New Kids Brabants is dus, bestaat niet voor 100% in het wild. Nu wel, want dat spreekt nu heel Nederland. Ja. Maar het is, kut. Dat is echt iets typisch Bos. Dat is echt Den Bos. Maar is dat niet mooi dat je toch op die manier iets hebt gemaakt waar mensen om kunnen lachen? Maar het grenst niet aan het is niet het ridiculiseren. Dus je kunt het als Brabanders ook omarmen. Krijg je die liefde ook terug van je mensen als je Ja, zeker, zeker. Want ik sprak net mijn cameraman of Joris Kerbos, de director of photography van al onze films, eigenlijk, maar ook van New Kids. Dus we hebben best wel een vast team van mensen waar we mee samenwerken. Die heeft net 3 maanden door Zuid-Amerika gereisd. En elke Duitser die daar tegenkwam, die daar ook aan het backpacken was, of weet ik veel. En als daar een gesprek kwam en ze vroegen wat hij. En ze hoorden dat hij met New Kids had meegewerkt, dan kennen ze dat allemaal. En konden ze dat ook allemaal quote. Ja, jullie hebben echt wel, tenminste in mijn ogen, een cultuurverandering. Een verandering teweeggebracht in de Nederlandse filmcultuur. Zie jij dat zelf ook zo? Zeker als je kijkt naar hoe de fondsen eerst reageerden en nu ook weer. Zie je dat er iets is gebeurd? Of ben je nog niet zo overtuigd van die verandering door jullie? Nou ja, er is wel zeker iets gebeurd. Ja. Want we hebben voor het eerst een realiseringsbijdrage gekregen. Voor je houdt op om niet. Je komt weer. Dus nee, maar ja, dat, we worden nou ja, op een bepaalde manier begrepen. En gelukkig ook nog niet, weet je wel. Maar wij zijn niet zo bezig met onszelf verhouden tot de Nederlandse filmindustrie. Of we doen gewoon ons eigen ding. Zeg maar. En ik denk dat iets is wat eigenlijk iedereen zou moeten doen. Daar komen in mijn ogen interessante dingen uit. Zou je eens een film als New Kids of die series, zou je dat nu nog kunnen maken? Ik bedoel, we zijn 14 jaar verder of zo. Het land verandert ook, de samenleving. Of is misschien Crazy House wel een poging om opnieuw iets te maken wat ons even wakker maakt, wakker schudt? Ik denk dat het wel lastig is om in slaap te vallen tijdens die film. Dus dat daar heb je een. Dus ik denk dat zeker wel zo is. De tijd. Ik denk dat je iets elke keer iets maakt wat staat voor de tijd waar je in leeft. Flip en ik hebben ook de serie Random Shit gemaakt. Met Henry Verloon erin. En dat ging heel erg over wat er eigenlijk allemaal niet kan in comedy. En dat werd wel allemaal uitgebeeld. Maar dat was eigenlijk een soort van discussie over wat wel of niet oké was in deze tijd. Dus eigenlijk alles wat er verandert, dat helpt je weer door daar weer met een andere insteek iets mee te doen. Dus ik vind het allemaal niet zo. Ik vind het eigenlijk best wel interessant dat er zoveel gebeurt en dat. En dat je daar eigenlijk heel goed mee kan werken. En snel, want de tijd verandert ook en je kan sneller aan de slag. Je kan nieuwe dingen maken. Ja, en we hebben nu een film gemaakt die eigenlijk, denk ik, met de loop van de jaren nog absurder wordt. Want het is ook heel erg natuurlijk de norm en waarde van de jaren 90. En wat toen normaal was, dat wordt, daar komen we steeds verder van af. Dus dat wordt steeds eigenlijk grappiger. Als we maar weten dat weet je wel, dat toen was. En mooi gezegd. Nu in het nu zitten. Dankjewel, Stefan. Het uur zit er bijna op. Ik heb nog één vraag aan je. En dat is, wat ga je op de tegel schrijven? Ja, een hele mooie quote van het karakter John Hannibal Smith. Bekend van The A-Team. Legendary. I love it when a plan comes together. Ja, schrijf hem op. Ja. Dankjewel, Stefan. Stefan Haars, je luisterde naar Kunststof. Mijn gast vanavond was en is Stefan Haars. Samen met Flip van der Kuil is hij verantwoordelijk voor de nieuwe film Crazy House. Maar uiteraard ook voor New Kids, een serie die ons bracht naar de wereld van het Noord-Brabantse dorp Maaskantje. Dit was weer een aflevering van Kunststof. Zometeen staat de gele bus van 5 dagen bij Nijenrode Business University in Breukelen. Het gesprek is met hoogleraar familiebedrijven Roberto Fleuren. Ja, dank voor het luisteren. En morgen is er uiteraard weer een nieuwe Kunststof. Dank, Stefan. Morgen in Kunststof het ware verhaal achter de Amsterdamse taxioorlog met journalist Sander het Sas. NTR. Speciaal voor iedereen. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM, je kunt meer dan je denkt. Al 25 jaar geeft Allstate mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate, ruimte genoeg voor iedereen. Allstate geeft ruimte. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel 3000 euro extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw autotelex inruilwaarde op toyota.nl.